گلهای تازه، برنامه شماره 83، با همکاری هنرمندان اهدیه، ایرج، همایون خرم و امیر ناصر افتتاح. آهنگ از همایون خرم، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از کریم فکور، غزل آواز از سیمین بهبهانی، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمود امینی و ایرج حقیقی. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. شروع شادی و پایان انتظار. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی. Machine, ooh, yeah. ز هر چه به غیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی. شهاب زود گذر لحظه های بلهوسی است، ستاره ای که بخندد به شام تار تویی. شهاب زود گذر لحظه های بلهوسی است، ستاره ای که بخندد به شام تار تویی. جهانیان همه گر تشنگان خون منند، چه باک زان همه دشمن که دوست دار تویی. هزار امید است و هر هزار تویی. شروع شادی و پایان انتظار تویی. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. بهارها بود غیر خزان ها اگر بهار تو جهانیان همه گرد تشنگان خون من است چه باک چه باک دشمن که دوستدار توی امان امان امان امان دلم صراحی لبریز آرزومندی است، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. به گوش من قصه بلایی بلایی. تو آرزویی که در خواب و رویا به دیدارم آیی، که هستی ندانم ولی هر که هستی بلایی بلایی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 83 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا شد.